is fognak érinteni. Krassó Györgyről fogunk beszélni, illetve az ő egyik ikonikus interjújával foglalkozunk Kínpadon című műsorban, amelyben a havas forró páros masszírozta meg őt. Most jön egy rövid kis összefoglaló az interjúról, aztán majd kiemelünk hosszabb részleteket is, és ezt megtárgyaljuk, illetve ennek aktuál politikai vonatkozásaival is foglalkozunk. A köztársaságot kikiáltották. Van ideiglenes köztársasági elnökünk. Minden követelésnek eleget tett a kommunista többségi parlament. Hát mi kellene még? Lehet, hogy a te minden követelésednek eleget tett, a nép minden követelésének nem tett eleget. Azt mondtad, hogy a parlament tagjának 70%-a kommunista. Hát nincs is kommunista párt. Mondom, nem az elnevezésen múlik. Hát előre már a piros lámpa sem még az országgyűlés tetején egyébként. Hát mi kellene még? Azt is le fogják szedni, ha az állványzat felér. Kérdezik, a hatalmi monopóliumról kellene lemondani, nem pedig a cégtáblákat átfesteni. Az uralkodó elitcsoportba beletartoznak az ellenzékiek és SZDSZ, Magyar Demokrata Fórum. Hamarosan bele fognak tartozni, félig már most is benne van. Hát ez egyszerűen komoly talán. Hát, akkor ezek szerint jobban utálod az ellenzéket, mint a kommunisták. Miből gondolod, hogy te vagy birtokában a bölcsek kövének? Egy ilyen centrumszatyorral rohangálsz, állandó mozgásban vagy, és mindenki hülye, mindenki csaló, mindenki csibész, a Krassó tudja, hogy mi az igaz. Aki békésen megvan mutatva a kommunista monopólium, azután jöhet az igazi választás. De ezek szerint ez azt jelenti, hogy nektek semmi se jó. Nem. Ez azt jelenti, hogy mi nem az ellenzék ellenzéke, hanem az ellenzék lelkiismerete szeretnénk lenni. Krassó György egy tényleges lelkiismerete volt. A lelkiismeret felhorgadása volt az rendszerváltásnak. Egy olyan figura, akinek nem lett volna szabad itt lennie, már el kellett volna süllyednie, de ő neki nem szólt senki, és ezért még 2 évet eltölthetett itt köztünk a rendszerváltás forgatagában, és minden olyan súlyos visszaélést és minden olyan súlyos antidemokratikus tendenciát, a rendszerváltásnak az elsíbolását, a kommunistáknak a hatalomátmentését ő megnevezte, miközben az a posztkommunista elit, illetve az a kétosztatú és a posztkommunista elittel lepacsizó ellenzéki irányzat, tehát a népnemzetiek meg a úgynevezett demokratikus ellenzék vagy liberális ellenzéki tömb mind-mind-mind kutyázta, alázta, gyalázta mindenféle módon őt, az 56-os hőst, őt a rendszerváltás lelkiismeretét, és őt, aki semmilyen rendszerben nem volt hajlandó kussolni, vagy nem volt hajlandó asszisztálni, és nem volt hajlandó az elit rendszerváltását elismerni és elfogadni, és aztán, ahogy teltek az évek és évtizedek, sorban igazolódtak be a Krassó György által elmondottak. Ugye a Magyar Köztársaság az 56-ból eredezteti magát. 1989. október 23-án egy szimbolikus napon kiáltotta ki Szűrős Mátyás a Magyar Köztársaságot, és noha végül ugye a Szent Korona került a címerbe, valós alternatíva volt, hogy 56-ra is emlékezve a Kossuth címer kerül majd bele az ásztóba. Korábban már egy egész adást szenteltünk ennek a címer vitának, és annak felelevenítésének is. A Magyar Október párt az egy 56-os szellemiséget képviselt, amely 56 követeléseit próbálta meg számon kérni azon a politikai eliten, amely 56 nevében váltott rendszert, amely 56 nevében fogadtatta el ugye az új demokratikus parlament első törvényeként az 56 emléke előtt tisztelgő törvényt, amely 56 nevében kérte számon azt, hogy az a privatizációs folyamat, amely beindult az országban, az ellentétes azzal, amit 1956-ban, amely egy baloldali forradalom volt. Ugye ott munkástanácsok alakultak, ahol ugye földet, üzemet ugye vissza nem adunk, ez egy fontos követelés volt. És noha ez a vonatkozása 56-nak, ez a szocialista baloldali vonatkozása, ez egyre kevésbé háttérbe szorul az emlékezetben, köszönhetően a NER emlékezett politikájának, amely az egészben a pesti srácok forradalmát kívánja legyártani. Most már az sem. Pongrácz Gergely forradalmát. Ugye hát az orosz-ukrán háború óta most már az se, inkább ugye háttérbe szorul. De hogy valóban Krassó ezt akarta képviselni, és Krassó is azok közé tartozott, akik a második világháború után ugye, kommunistának álltak, belépett a Magyar Kommunista Pártba. 15 évesen ugye járt az üzemeket, a Weiss-Manfred korábbi gyárat, amit átneveztek Rákosi Mátyás műveknek, ugye ott dolgozott, melósok között. A saját kérésére került állítólag 2 évre, hogy érezni akarta, hogy milyen sorsközösséget vállalni ezekkel a munkásokkal. Később az államszocializmusnál ennyire hit benne. Az egy állandó önkritika volt, hogy a párt elszakadt a tömegektől, és persze ezt az önkritikát mindig teljesen értelmezhetetlen rituális pártos nyelven fogalmazták meg, tehát maga a dokumentum, ami megfogalmazták, hogy elszakadtunk a tömegektől, az a bizonyítéka volt annak, hogy a párt elszakadt a tömegektől. De Krassó mindig próbált a közel tartozni a tömegekhez. Uh-huh. 56-ban röplapokat osztogatott, elítélték, 1963-ban az amnestiával együtt szabadult, és ő tagja lett azt mondhatnám egyébként, hogy az urbános ellenzék köré tartozott. Tehát itt ennek a központja ugye a beszélőköre volt, amiből az SZDSZ kinőtt. De Krassó mondjuk ezen az urbános ellenzéken belül is egy ilyen különutas figura volt, és hát egy különc volt. Ahogy a visszaemlékezések megörökítik, egy bohém, egy kis Párizst teremtett a saját maga kis Nádor utcai lakásán, és a már ugye performance, ugye akkorban nem Nádor utcának hívták, hanem mindig uh-huh. Ferenc utcának. 1989-ben a Magyar Október párt volt az, ami egyik performance keretében ugye átnevezte, de a másik csak, hogy még egy performance-át idézzem föl, mert ez egészen zseniális. Amikor le kellett adni ugye az aláírásokat, ugye a cédulákat, amivel igazolja egy párt, hogy elindulott a választáson, ugye elégették. Mert, hogy a törvényben nem volt leírva, hogy konkrétan milyen formában kell. Milyen halmazállapotban kell leadni, átkutatták a törvényt betűről betűre, és hát nem találták azt most papírformában, vagy hamuként kell, hát azt és mivel egyébként akarja. Is ugye elvetették ezt a ugye, kopogtató cédula gyűjtést, mert úgy gondolták, hogy ez a már létező beágyazottsággal rendelkező pártokat erősíti meg, akiknek amúgy is van erőforrások, hogy leadják ezeket a cédulákat, ezért egy látványos performance keretében ugye elégették ezeket a cédulákat, és így adták át a hamut, átkötve egy piros-fehér-zöld nemzeti színű szallaggal. Uh-huh. Zseniális performance volt. A többi ilyen performance volt, Hetzpártnak hívták őket, ami az interjúban is elhangzik. A túl korán fogalmazta meg a maga igazságait, akkor, amikor ezeknek az igazságoknak még nem éred be az ismerete. Mint Jézus. Az elismerése. Na, az a helyzet, hogy ő tényleg megelőzte a maga korát, és olyan dolgokat mondott ki, amiket egyrészt a magyarok nem akartak hallani, mert rossz hírek voltak, másrészt, meg amik a magyarok számára egy olyan referenciát támasztottak volna, amit a magyarok lusták voltak teljesíteni. És ennek megfelelően a Krassó György akkor és ott egy futóbolondnak lett bélyegezve, míg aztán be nem teljesültek sorban az igazságai. Ne spoilerezd el a filmet. Mostanra felül kell vizsgálni azt a képet, amit a kornak a média elitje a Krassó Györgyről festett. Na hallgassuk meg az interjú egy részletét. Azt hiszem, hogy Krassó György 3-4 hónappal ezelőtti gondolatait enyhén szólva sem igazolta az idő. Ugye akkor arról beszélgettünk, hogy a nép feje fölött intézik a dolgokat. Tehát kiderült, hogy a nép feje fölött egyrészt nem intézik a dolgokat, másrészt a nép ízlésének megfelelően történnek a dolgok. Feloszlatta az országgyűlés a munkássőrséget, a pártokat kitiltotta a munkahelyekről, úgy néz ki, hogy népszavazás dönt a köztársasági elnök személyéről, az intézmény törvénybe iktatták, semmi nem vált be abból, amit mondott. Krassó György néhány hónappal ezelőtti kijelentései kivétel nélkül mindenbe igazolták az azóta eltelt események. Az országgyűlésben ma is több mint 70%-os kommunista többség van, egy csaló, brutálisan antidemokratikus választási törvény dolgoztak ki titokban a kerekasztalon, együtt kiváltságos ellenzékinek nevezett csoportokkal. A köztársasági elnöki választást pillanatok alatt akarják megtartani abból a célból, hogy az embereknek ne legyen idejük igazi elnökjelöltet választani vagy jelölni, és így tovább. A kerekasztal megnyitotta hogy az embereknek a véleményét meg se kérdezi, azokat a javaslatokat, amiket kidolgoztak, azokat meg se mondják az embereknek, most sem mondják meg, hiszen tovább folyik. Egyetlen szót nem kell változtatnunk a alapító nyilatkozatunkban, mindenbe igazolt a történelem, ami ritkán esik meg. Hát a köztársaságot kikiáltották. Van ideiglenes köztársasági elnökünk. Minden követelésnek eleget tett a kommunista többségi parlament. Hát mi kellene még, hogy lépjen be a parlament a magyar október párba, hát vagy lehet, mi kéne? Lehet, hogy a te minden követelésednek eleget tett, a nép minden követelésének nem tett eleget. Nagyon fontos ez a kritika, ami elhangzott, hogy a nép feje fölött intézték a rendszerváltást, és annak a kérdésnek a fölvetése, hogy milyen legitimitása volt ugye az ellenzéki kerekasztalnak, és aztán a nemzeti kerekasztalnak, amely lebonyolította a rendszerváltásnak a folyamatát. Hogy a Magyar Októberpárt nem vett részt ebben a tárgyalásos átmenetben, ebben a rendszerváltásban. És hadd ajánljam Bozóki Andrásnak a Gördülő rendszerváltás című könyvét, ami 1977-től tekinti át a rendszerváltás folyamatát. És ez egy annyira gazdag könyv, hogy még egy Bölcs Dolcs Tamás idézet is van benne, ugyanis Bozóki András, aki a rendszerváltás környékén a Fideszben politizált, politológusként rengeteg interjút készített. És ez a Bölcs Dolcs Tamás gondolat arról szólt, hogy sokkal nagyobb lett volna a legitimitása, hogy a 90-es évek után ugye a magyar köztársaságnak, amennyiben ez egy transzparens, teljesen átlátható, a nép számára követhető tárgyalásos folyamat lett volna, és nem utólag szembesülnek ugye bizonyos döntéssel adott esetben ugye a végeredménnyel. Most már nyilván lehet, hogy Dolcs Tamás már más idézetet vagy nyilatkozna, vagy másképp nyilatkozna, mint ahogy ezt tette korábban, de mindesetre ez megfontolandó, és abban, hogy ez a harmadik magyar köztársaság ez úgy összeomlott, eltűnt, vagy olyan könnyű volt megpucsolni az Orbánék által, annak szerepe lehetett abban, hogy nem csak abban, hogy nem váltotta be a reményeket, miszerint ebből Magyarországból majd Ausztria lesz, hát lassan most már Romániát kéne utolérnünk egyébként, hogy annyira csúszunk lefelé, hanem abban, hogy valóban kérdéses volt a legitimitása ennek az átmenetnek ebből a szempontból. Hát ezt már röviden említetted, hogy egy bohém figura volt, csak még kicsit színezném ezt a sztorit. A Partizánnak volt egyébként egy egyórás, utána másfél órás megemlékezése Krassóról, és abban a korábbi pártársai, aktivista társai nyilatkoztak. Hát ilyen pártársakról nehezen beszélhetünk, hiszen a klasszikus szervezeti felépítést is elutasították, tehát nem volt elnök, nem volt alelnök, nem volt hierarchia a párton belül, hanem összeültek általában a Nádor utcában, és akkor ott megvitatták az élet nagy dolgait, és akkor erről meséltek ott szenzációs sztorikat. Egyébként Pálinkás Szűcs például, talán ő mondta azt, hogy fölmentek hozzájuk, ugye Hályi Ágnessel, képzőművésszel, alkotóművésszel lakott együtt akkor Krassó, és nagyon gyakran mesztelenül feküdt ott az Ági, néhogy rácsapott a fenekére, aztán ment tovább, az alsógatyából kilógott a töke, ahogy ők fogalmaztak ebben. Ő volt az, aki imádott csajozni, tehát non-stop, akármilyen buliban megjelentek, 10 másodperc alatt bárkit a saját ujja köré csavart, és általában az emberek nagyon szerették őt. És ha valaki megnézi ezt az interjút, a YouTube-on egyébként elérhető, igen, gyatra minőségben a hangból is érezhető, de legalább ott van, hogy a két riporter így belehajol az arcába Krassónak. Eleve az üléshelyzet, ahogyan ülnek. Forró fog egy mikrofont. Egy négyzetméter alapterületen hárman ülnek. De beleülnek az arcába, és így gyakorlatilag mintegy a testhelyzetükkel is megfojtják, mintha kifejezetten bele akarnák folytani a szót, vagy bele akarnák folytani a véleményt, minthogyha egyszerűen rá nehezednének kétfelől, hogy érezzék azt, hogy ez itt egy konszenzus, amivel ő szemben ágál, és hogy ez a konszenzus, ez megkérdőjelezhetetlen itt Magyarországon, hiszen az ellenzék és a posztkommunisták mind egyet értenek ebben, akkor ő most itt ezzel a centrumszatyorral. Mert a centrumszatyor minősíti. Mit ágál ez ellen? Miért kell a magyaroknak ezt a nagyon jó kis bársonyos ellenforradalmát, ezt a kis bársonyos, nem tévedtem semmit, ezt a bársonyos ellenforradalmát megkérdőjelezni. És Havas Henrik, tényleg mint a Havas Henrik és a Forró Tamás, mint egy-egy tartótiszt viselkedik, és helyezkedik, és jelenik meg, amilyen fölényesen és kioktatva magyarázza, hogy 3-4 hónap nem igazolta a kijelentéseit. Csak hát a helyzet az, és most már Havas Henrik számára sem lehet kérdéses, hogy két évtized meg simán igazolta, három évtized meg fényesen igazolta Krassó Györgynek a kijelentéseit. Olyannyira, hogy néhány évre rá erre, csak néhány évre rá erre a napkelte interjúra, Csurka István már egy az egybe átemelte a maga krédójába azt, amit a Krassó György előadott, és össze is csomagolta a maga fajelméletével. És ezzel hiteltelenített is. És ezzel a globalizáció kritikát, aminek Csurka István az egyik zászlóhordozója volt, meg a rendszerváltás kritikáját, az elcsalt rendszerváltásnak, az elhazudott, a megrabolt rendszerváltásnak a narratíváját, mint egy el is érvénytelenítette ezzel, hogy összecsomagolta saját fajelméleti gondolataival. Ugye nem hallgathatunk többé arról, hogy a romlásnak genetikai okai vannak, túlságosan régóta élnek körünkben olyan csoportok, amelyekben a természetes kiválasztódás nem működik megfelelően, fogalmazott Csurka István, és ezzel mintegy hiteltelenítette meg, diszkreditálta is azokat a nagyon érvényes gondolatokat, amiket a Krassó György narratívájából a magáéba átemelt. John Lukács, konzervatív történész írta nagyon gyakran, hogy ha azt szeretnéd, hogy a jövő igazat adjon neked, akkor el kell fogadnod, hogy nagyon sokan idejét múltnak fognak tartani. És itt ebben az esetben is valami ilyesmit látunk, ahogy jelcelődnek, ahogy gúnyolodnak, hogy itt van ez a centrumszatyros, ex-szamizdatos, egyébként 1985-ben diszidált az országból, Londonban működtette a Magyar Október sajtószolgálatot. Ezért meg is figyelték, amikor hazatért. Itt van a múltnak egy ilyen maradvány, aki nem látta be a korszerű időknek a szavát, hogy hogyan változik a világ, hanem folytatja ezt az egyszemélyes harcát, mint egy szigeten hagyott ugye, japán katona. A centrum szatyor. A centrum szatyor, ami minősíti őt. Ne kelljen vele vitatkozni. A centrum szatyrára kelljen mutogatni, vagy elég legyen a centrum szatyrára. Ez egy futóbolond. Nem kell foglalkozni azzal, amit mond. Hogy lenne érvényes a mondás, amikor itt a centrum szatyor? Mondtad, hogy a parlament tagjának 70% a kommunista. Hát nincs is kommunista párt. Mondom, nem az elnevezésem múlik. Talán azt mondanám, hogy volt egy régi vicc, amelyben a madámnak nagyon rosszul megy a nyilvános házba hátad üzle, és ezért állandóan kicseréli a bútorokat, és azt mondják ki valaki, mert továbbra sem megy az üze, hogy talán nem a bútorokat, hanem a lányokat kell neki cserélni. Náluk nem csak a lányokat nem cserélték ki, de még a bútorokat sem nagyon, csak a cégtáblát festették át, és a piros lámpa is megmaradt. Nem fogadom el, azért nem maradt meg a piros lámpa. Meglehetősen. Hát már a piros haladott lámpa sem még az országgyűlés tetején egyébként. Mi kellene még? Azt is le fogják szedni, ha az állványzat felér. Szóval 2-3 hónap alatt azt hiszem ennél több nem történik. Kérdezik, a hatalmi monopóliumról kellene lemondani, nem pedig a cégtáblákat átfesteni. Forró Tamás teljesen kiesik a szerepéből. Teljesen kiesik a szerepéből. Kérdezte valaki? Nem, visszatér a szerepébe. Jó, igen, érthető. Csak tudod, akkor fogalmazunk úgy, hogy még nem nagyon megy ez a kíváncsi kérdező. 3x3-as volt, csak lehet, hogy valaki nem értette. Értem már. Kíváncsi kérdező szerep, ami a riporternek a szerepe egy demokráciában. Tehát ő itt most nem a néphatalmat képviseli, hanem ő itt most a nyilvánosságot képviseli. Ő kérdéseket tesz fel, és akkor ilyet mond, hogy nem fogadom el. Fogalmazd át! Ki kérdezte Forró Tamástól, hogy ő ezt elfogadja-e? Ez a nézőnek a joga, a nézőre vonatkozó elvárás vagy követelmény, hogy ő ezt elfogadja, vagy tagadja, vagy elgondolkodik rajta, vagy meg se hallja. Hogy jön Forró Tamás ahhoz, hogy amikor az ő interjú alanya azt mondja, hogy elcsalják a rendszerváltást, hogy a választási törvény az egy gazemberség, és hogy itt a egykori ellenzék összebútorozott a posztkommunistákkal, akkor ő erre azt mondja, hogy nem fogadom el. Hát miféle szereptévesztés ez? Hát igen, ugye egy riporter feladata az lenne, hogy a riportalany minél inkább megmutassa saját magát, adott esetben azt az oldalát is megmutassa, amit nem akarna egyébként megmutatni a nyilvánosság előtt, de ügyes kérdésekkel, keresztkérdésekkel, hogy mégiscsak valahogy hogy megmutassuk, hogy kivel is beszélgetünk. Mint hogyha Havas Henrik és Forró Tamás már az elcsalt rendszerváltásnak az áldiskurzusaira készülne, és itt most valaki behozza az igazi diskurzust, itt most valaki igazi kérdéseket boncolgat, és akkor őnekik mi itt a kötelességük? Hogy tagadják ezeknek a kérdéseknek az érvényességét, hiszen ők már az állellenzéket ellenzéknek akarják látni, az álhatalmat hatalomnak akarják látni, az egész álrendszerváltást egy tényleges rendszerváltásnak akarják látni, a nép kihagyását a folyamatokból népuralomnak akarják látni, és itt jön ez a Krassó György a centrumszatyrával, és tagadja azokat a narratívákat, amikre hivatkozva ők legitimálni akarják az elcsalt rendszerváltást, hát fogja be a pofáját, hát nem fogadom el. Hát Forró Tamásról tudjuk, ugye, hogy 3x3-as ügynök volt, bár hogy ő meddig jelentett, erről bizonyítékok még nincsenek. Tehát feltételezzük azt, hogy valóban nem jelentett, viszont felolvasnék egy rövid részletet, illetve kettőt. Az elsőt Kunszabó Ferencről, akit ugye összeantiszemitáztak, és ott mondhatjuk, hogy ennek van is alapja, a Hunnia című lapnak volt ő az alapítója. Azt hiszem... Talán túl finoman fogalmaztam. Bizonyára összeantiszemitázták, de ezek nem lehettek mások, csak is a zsidók. Hiszen... Így van. Hát, nem is folytatott. Na, ő mondta azt, hogy nézze, nem tudom, hogy láttam-e a tagsági könyvét, de hogy azoknak az érdekeit szolgálja, ez műsoraiból egészen világosan látszik. Lapozzunk. Igen, menjünk tovább, azt gondolom. Horváth József, a 3x3-as csoportfőnökség vezetője, 89. június 5-i parancsnoki értekezletén mondta a következőket. Az alternatív szerveződéseket azt szerint kell megítélni, hogy alkotmányos keretekben működnek-e, tevékenységük hasznos-e a társadalom számára, hogy mennyire képesek pozitív társadalmi értékek célok közvetítésére, mennyire érettek és képesek a józan politikai párbeszédre, ahol lehetséges, ott orientáljuk, ahol szükséges, ott viszont bomlasszuk, és a lejáratódást segítsük elő. És hát ez... Nyílt titok, hogy a 3x3-as ügynökségnek és Horváth Józseféknek még erős bekötődései voltak a Magyar Rádióba, a Magyar Televízióba. Hát Havassal kapcsolatban azt mondják egyébként, hogy ő patyolattiszta, hogy neki nem voltak olyan irányú céljai, hogy egyébként ilyen módon kiszolgálja a rendszer, de hogy Forrónál azért lehet talán élni. És mikor, és meddig, és meddig volt Forró 3x3-as? Tehát itt már ő nem volt ügynök, amikor ezt az interjút készített. Itt már nem volt ügynök, de közöltek Krassó Györgyel. Ez nyilvánosságra hozva, tehát nyugodtan lehetett rá nyomást gyakorolni. Amikor ezt közöltek Krassó Györgyel, hogy nem fogadom el, akkor ez biztos ő mondta, nem a Bányász Rezső véletlenül? Vagy valamelyik kommunista vezető? Na jó, tehát már... Szünet. Ha már emlékünkbe idéztük Bányász Rezső fantasztikus alakját, tehát mindenképpen említsük meg, hogy ő maga a demonstrációja volt annak, amit ugye Korrát György és Szelényi Iván úgy ért le, hogy az értelmiség útja az osztályhatalomhoz, hogy itt egy proletár diktatúra nevében valójában az értelmiség gyakorolja hatalmat. Tehát itt Bányász névvel volt a Szocialista Népköztársaság kormány szóvivője, egy ilyen rattyoló tudományos kandidátus, aki egyébként komoly külpolitikai monográfiákat írt, tehát önmagában jelképezte azt a hazugságot, amiben éltünk. Meg kifejezett valamit az, hogy a kormány szóvivőnek egy racsoló figurát állítanak, hiszen a hatalom bázisa itt azért még nem a nyilvánosság volt, vagy a nyilvánossággal folytatott kommunikáció és az azáltal megképzett társadalmi támogatottság, hanem a munkásőrség. És a munkásőrség ott áll a néphatalom mögött. Miért is ne racsolhatna a kormány szóvivő? Az ő könyvét egyébként Békés Rezső néven találhatjuk meg, és Kissingerről, Brzezinskiről és másokról írt egyébként maga korábban jó munkákat. Hogy végigvigyél. Ami ezeket a balhékat illeti, mindegyik mögött komoly politikai tartalom áll. Nem állítom azt, hogy nem próbáljuk a humor elemét belevinni a politikába, borzasztó, hogy a pártoknak nincsen humora. De amikor a névtáblát átcseréltük, ez egy szimbólum volt, a Münich Ferenc megtestesített valamit, a szovjet elnyomást, a NKVD ügynökök uralmát Magyarországon. Amikor a vörös csillagot megpróbáltuk átalakítani körre, nem tudtuk, a Karkádán Pirma rendőrség megelőzött, ez is egy nagyon fontos szimbólum volt. Minden rendszer megszűnésekor a szimbólumok ellen fordulnak elsősorban emberek. A zsíros kenyérrel az ország borzasztó gazdasági helyzetét és rossz gazdaságpolitikáját akartuk szimbolizálni. Még valamit kell mondanom. Akik ezt mondják, elhiszik a tömegkommunikációnak, amely állandóan torzít, hamisít és cenzúráz. Remélem, hogy itt ez nem fog történni. Itt lemaradt az interjú részlet elejéről, hogy Havasék azzal vádolták meg, hogy ez csak egy hecpárt, hogy ezekkel a tortadobálásokkal, átnevezésekkel, különböző akciókkal csak egyfajta trollface-t mutatnak a társadalomnak és a politikai elitnek, de hogy nincs mély tartalma, és akkor ezt cáfolja meg Rassó, hogy igenis, mindegyik mögött van valami új. Nyilvánvalóan tekinthetünk rá egyébként Váteszként, aki látta előre a folyamatokat, ugyanakkor azért azt is figyelembe kell venni, hogy azt látta, hogy a nemzeti kerekasztalból kimaradt, tehát egy olyan választási törvényt alkotnak meg, amivel ellehetetlenítik ezeket a pártokat, hogy egyáltalán az asztal közelébe üljenek, másrészt ugye a parlament közelébe kerülhessenek. És nyilván tapasztalta, vagy látta azt is, hogy ezek a pártok, akik részt vettek a nemzeti kerekasztalon, a saját hatalmuknak próbálnak megágyazni a következő rendszerben. Viszont sok helyről érte vád Krassót, hogy az ő akcióik azok nem szóltak másnak, mint hogy egy kis pártként figyelemfelkeltő akciókat hajtsanak régre. Tehát azzal, hogy ők erre az útra terelődtek, az egy szükségszerűség volt, annak érdekében, hogy aztán ők a napkeltébe bekerüljenek, hogy róluk írjanak a lapok, hogy beszéljen az utca embere, mert egyébként nagyon sok hasonló kis párt volt, amely úgy tűnt el a süllyesztőben, hogy hasonlóan hitelesen képviselte egyébként ezt a szabadrablást, ami itt történt, illetve az igazságtalanságokról is sokat beszéltek, de legalább Krassóéknak volt egy olyan marketing tervük, amivel valamelyest azért mégis bekerülhettek a mainstreambe. Adi Endre írta, amit aztán a Magyar Október párt át is vette a programjába, hogy kis nemzetnek még lélegzetet is radikálisan kell vennie. Uh-huh. Vagyis, hogy ja. Esetükben ugye egy kis pártról van szó, tehát radikálisan kell megnyilvánulni, a látványos performanszokat kell bemutatnia. Az a kérdés, hogy egyébként miért nem tudott tömegeket szerezni maga mellé ez a párt, ez a Magyar Október párt, mert azért mégse volt ennek túlságosan nagy társadalmi támogatottsága. Azért tudtak bázis demokratikusan működni, mert hogy egyébként a tagság az lehet, hogy elfért egy nagyobb szobában. Az antikommunizmus talán nem volt olyan mértékű akkoriban a társadalomban, mint amire talán ők számítottak, mert ők úgy indultak, tehát egy nagyon agresszívan vagy szélsőségesen antikommunista fickóról beszélünk, aki egyébként szociális, helyenként liberális nézeteke, de hogy baloldali dolgokat is közvetít. Tehát volt egy ilyen ellentmondás az ő figurájában, és ők nem véletlenül mondták el a kampányindítójukon többször is, hogy mi nem akarjuk fellógatni egyébként a kommunistákat, amit sokan vártak volna tőlük, hanem mi munkát akarunk nekik adni, tehát integrálni akarjuk őket a társadalomba, de amikor pedig arról beszélt, ami talán lesz részletben is, hogy a társadalmat a szívesen felosztanák kommunistákra és nem kommunistákra, és ilyen módon a pártokat is, akkor lehet, hogy azért egy picit az elijesztette az embereket. Ugye az volt az ajánlata Krassóéknak, hogy mielőtt még érdemi választásokra kerülne sor, először ugye a kommunistáknak úgy ne adjanak esélyt, hogy legyen egy előválasztás, vagy egy országos előválasztás, ahol elindulnak a Magyar Szocialista Munkáspárt, vagy az Utódpárt, és azzal szemben van a nem kommunista. Mindenki más. A demokrata blokk. Egy tömbben. És akkor a választók leszavaznak ugye a demokratákra, akkor itt kiesnek a versenyt. Jó eséllyel kiesnek a komcsik. Kommunisták. Jó eséllyel. És akkor utána a demokraták pedig egymás között pedig leosztják. Egymás között lejátszák. De ennek se volt sok alapja. Következő hát nem lett sok alapja. És miért nem lett sok alapja? Azért, mert a magyarok nem akarták azt a kockázatot vállalni, hogy esetleg a munkásőrséget kirendeli az MSZMP. Az ellenzéki kerekasztal sem akarta ezt a kockázatot vállalni, pedig valójában nem lett volna igazi kockázat. Ha Lengyelországra pillantanak, ha Csehszlovákiára pillantanak, láthatták volna, hogy ezek a mozgalmak győzelemre vannak ítélve. Merhettek volna kivonulni az utcára, és lehetett volna nálunk rendes rendszerváltás. Hát annyira nem volt ennek kockázata, hogy pont az említett partizán megemlékezésen idézik fel azt a történetet, hogy 1989. június 16-án Nagy Imrét és társait ugye újra temetik. Fontos. És ezt nem akarták elfogadni, mert nem akartak a hivatalos megemlékezésen részt venni Krassóék, hanem egy alternatív megemlékezést szerettek volna szervezni. És hogy ne legyen zavar ebben a megemlékezésben, Mark Palmer, amerikai nagykövet bekérette meginvitálta az amerikai nagykövetségre Krassót. Ugye kocsival vitték el őket, az akkor még mindig Ferenc utcával a Szabadságtérre. És Mark Palmer azt mondta, hogy amennyiben letesznek, nem akarnak itt ugye balhét, akkor elintézi, hogy a magyar televízióba behívják Krassót, és akkor ott nyugodtan elmondhatja a programját. És ez mennyire durva, hogy itt vannak még a szovjet csapatok, és Mark Palmer pedig el tudja intézni egyébként, hogy főműsor időben kaptok X percet. De miért volt érdeke? Miért volt érdeke a posztkomcsik hatalomátmentése az amerikai nagykövetnek? Miért volt érdeke? Miért volt érdeke a balhé elkerülése az amerikai nagykövetnek? Miért volt érdeke a kommunisták hatalomátmentése és az ahhoz tartozó bársonyos átmenet? Én ezt nem értem, mert ha a szovjet nagykövetségre rendelik be, és ott rendelik el, arra azt mondom, hogy logikus. Szerintem itt egyszerűen a békés átmenet volt egyébként az érdek, de... és egyébként pedig most amennyire a békés átmenet megvalósul, és egyébként mindennek a piacgazdasági vonatkozásai, az csak jó, ugye az amerikai tőkének. Ekkor már a McDonald's is ott van, ugye a régi posta utcában 1988-tól. Tehát most... De a békének az árát be kell fizetni. A békés átmenet ára az elmúlt 34 év lett. Ez a békés átmenet ára, viszont nem sérült meg senki, nem verte le senki a poharat az asztalról, nem tölt szilánkosra, senkinek nem sérült meg az alkarja, minden nagyon-nagyon simán ment, az egész átmenet. Na annak a kis tükre az elmúlt 34 év, annak a következménye, ha senki nem fizeti be az árát a történelemnek, akkor a történelem a maga korrupt medrében folyik tovább. Helyzet az, hogy vagy vér, vagy arany a történelem ára, és itt nálunk mindent arannyal fizettünk ki. Ahogy Pajor Tamás énekelt a korban, még a neurotik élén, hiszen mindenért fizetni kell. Azt, hogy minket beállíthatnak egy ilyen hetszpártnak, de ha egy komoly nyilatkozatot teszünk, csak egyet mondja, de tízet tudnék mondani. Például ezelőtt egy héttel, amiben demokratikus koalícióra szólítottuk fel az összes ellenzéknek nevezett szervezetet, hogy a választócédulán csak két kocka legyen, kommunista és demokratikus, akkor egyetlen lap, egyetlen sort ebből nem között le, jól lehet a US leadta. Így könnyű. A társadalmat te mesterségesen ne oszd fel kommunistára és nem kommunistára, mert én például egyikbe sem tartozom. Most nem az a feladat, hogy 25 párt induljon, hanem az, hogy a kommunista rendszert, nem a kommunista ember ellen van kifogásunk, a hatalmi monopólium ellen, hogy ezt megbuktatni. 33 évvel ezelőtt fegyverrel buktatták meg, most csak így lehet megbuktatni, együtt van minden független szervezet. Egy olyan parlamentet gondolsz, ahol vannak kommunisták és nem kommunisták, a nem kommunisták között ott legyenek a kisgazdák, a kereszténydemokraták, a magyar demokrata fórum, ez egyszerűen komolytalan. Hát ez lesz. Hát ez komolytalan, ez teljesen komolytalan. Hát csak nekünk, egy koalícióba álltak össze. Igen, leszóltak nekünk a pártközpontból, hogy ez teljesen komolytalan. És itt ha Havas Henrik megmondja az interjú alanynak, hogy te mit csinálj és mit ne csinálj. Te ezt ne csináld, ezt ne csináljad. Te ne osszad fel mesterségesen kommunistákra meg antikommunistákra társadalmat. Hát mit képzelsz? Hát ne csináljad. Hát én ebben nem tartozom egyikbe se bele. Úgyhogy azt ne csináljad. Csináljad a másikat, amit mondtunk neked. Csináljad. Úgy csináljad, jól csináljad, ne rosszul csináljad. Ez miféle diskurzus? Hát így beszél a tartótiszt az ügynökkel. Hát ez nem egy interjúhelyzet. Nem egy interjúhelyzet. Egy picit azért megpróbálok leválni rólatok, és nem azért, mert dolgoztam együtt Havas Henrikkel, és félnék egy haragjától. Hozzád vágja a Táncsis díjat. Igen. De nekem ez a riporteri attitűd egyébként bejön, vagy legalábbis azt mondom, hogy ha van ebből egy ilyen, akkor az oké, mert ezer más féle riporteri attitűdöt ismerünk, illetve csak mást ismerünk. Ahol ez nem riporteri attitűd. Oké, ez nem riporteri attitűd, akkor legyen egy ilyen kocsma stílusú beszélgetős attitűd is, amit valaki képvisel. A probléma itt az... Inkább a beszélő. Itt a probléma ez az, hogy... Ez inkább a beszélő. Te ez egy alárendelt hogy helyzet. Tehát itt valaki, olyan, de jó, valaki föntről a Krassó, az elit magasából beszél. Krassót nem tudták lenyomni. A centrum... Ez a lényeg, hogy őt ebben az interjúban nem tudták lenyomni, mert kiválóan tudott vitázni, fantasztikus debatőr volt, tehát emberükre leltek benne, és viszonylag kevés figurával játszották egyébként ezt meg. Itt a probléma számomra abban van, hogy itt Havasék monopól helyzetben voltak mindenkivel szemben. Tehát, hogy ha lett volna emellett még három másik csatorna, politikai stílusú, ahol normálisan tudnak interjúzni ezzel a Krassóval, akkor azt mondom, rendben van. Bár így utólag belegondolva, mi lehet, hogy nem is beszélnénk egyébként egyébként erről az interjúról, ha itt nem forró és havas kérdezik fel. Csak a vak nem látja, hogy itt egy szintkülönbség van a kérdező és a válaszoló között. Olyannyira, hogy a kérdező sokszor nem kérdez, hanem utasít. Itt csak a vak nem látja, hogy föntről lefelé kommunikálnak. Az elit magasából kommunikálnak a centrum reklámszatyros. Ez volt? Tehát ők befutottak, hogy sztárriporterek lettek, milliómosok lettek, ugye 2 évvel később szerencsétlen Krassót meg elvitte a szíve. Meg arról van szó, hogy ők minden percet ezen a képernyőn töltenek, a Krassónak meg most kijutott 10 perc. És ők ezt de ez nem ismerős, Robi? És ők ezt a 10 percet sem. És te is voltál a Magyar Televízióban. És ők ezt a 10 percet sem engedik meg neki. Nem fogadom el. Nem fogadom. Itt most, nehogy már ez egy olyan helyzet legyen, hogy a Krassó elmond valamit, én meg kérdezek, és akkor az emberek majd eldöntik, hogy a Krassónak igaza van, vagy nincs. Nem, itt az elit ki akarja fejezni, hogy ez itt egy futóbolond, nem fogadom el, elfogadhatatlan, te ilyet nem mondjál. Mondjál mást, mondjál, ne ezt mondjad. A Gyárfás Tamás legenda a része volt az, hogy ő mindig hajnalban kelt, egyszer nem tudom rá, több monitoron nézte a nyugati ugye, hírcsatornákat, hogy mindig a legkorszerűbb standardoknak, nemzetközi standardoknak megfelelően művelesse a televíziózást, és itt régi napkelte műsorokat nézve fölmerül, hogy mi lett volna az, hogyha nem nézze ezeket a nyugati csatornákat, hogyha nem a CNN-t nézi. És csak beljebb lehetnénk. És ha egy picit hátrébb léptek volna, és valóban riporterként tekintenek erre az egész történetre, azért azt a vak is látta, hogy ezek a pártok talán 89-ben is még komoly állami támogatást kaptak. Tehát olyan országos infrastruktúrát tudtak kiépíteni, olyan országos hálózatot, amely a kis pártoknak nem állt rendelkezésére. És hát ezen múlott, hogy te mennyi ajánlószelvényt tudtál összegyűjteni, mekkora támogatottsága volt a pártodnak. Nagyon hasonlít egyébként, tehát rímel arra, amit ma is tapasztalhatunk. Nem, hát a rendszerváltás megteremtette a magyarok számára a lehetőséget, hogy tagadják a rendszerváltást, és a posztkommunista MSZP hívei maradjanak, hogy jobboldali rendszerváltást óhajtsanak, és ezáltal a KDNP-vel, vagy az MDF-fel tartsanak, vagy pedig ezt a liberális rendszerváltást óhajtsák, vagy ez a liberális elitnek a rendszerváltását óhajtsák, és a Fidesz-szel meg az SZDSZ-szel tartsanak. Aki pedig ezek közül nem tud választani, annak az álláspontja, a véleménye illegitim, az egy idióta, az centrum reklámszatyorral rohangál, és a centrum reklámszatyrai minősíti őt, és az fogja be a pofáját. Az nehogy fölhívja már a figyelmet arra, hogy itt az elitváltott rendszert a nép feje fölött, az kussoljon. És ennek az igénye fejeződik ki. Tulajdonképpen az elcsalt rendszerváltás valamennyi erejének, valamennyi pártjának az igénye, hogy most már vége a rendszerváltásnak, ez lejátszódott, megtörtént, most már újra osztottuk a lapokat, nehogy már itt Krassó György 56-ra hivatkozva itt ennek a rendszerváltásnak a gazemberségét, a hiányosságait, vagy hát az elcsalt mi voltát szóba hozza. Lehet, hogyha Marlboros reklámtáskával mászkál Krassó György, akkor más lett volna megítélése, hiszen a korban azt számította a reklámtasakoknak a csúcsának, ugye fizettek és érte, és hát elképesztően értékes volt egy-egy Marlboros reklámtáska. 1989. februárja, ismét Horváth József, lassan egy emlékműsort rendezhetünk neki, annyit idézek tőle, a belső elhárítás vezetője volt. Kapcsolatot kell létesítenünk azokkal az újságírókkal is, akik pozitív vonatkozásban felhasználhatók, akikre építhetünk. Az utóbbi vonatkozásában meg kell vizsgálni a menedzselés lehetőségét. A cél az lenne, hogy olyan újságírói kapcsolatkörrel rendelkezzünk, lehetőség szerint minden jelentősebb sajtóorgánomnál, akiket a megfelelő információkkal ellátva a maga területén sikerhez juttatunk, és akik alkalmasak az általunk megjelölt témákban a kívánt politikai hatású cikk vagy egyéb írás megjelentetésére. Ez talán a Magyar Televízióra is igaz volt. És hogy jutott ez neked eszedbe a Havas Henrikről és Forró Tamásról? Nem is értem. Nekem a kezembe adták ezt a papírt. Aha. Most jó. Itt adás előtt. Hát jó, oké. Okay. Jó, nem tudom, ez nekem egy nagyon merész képzettársítás. Igen, nem is tudom, merész. Hogy óriásiakat ugrunk hát a akkor annyit pontosítok Havas kapcsán, hogy ez az attitűd, amit ő követett, ez számomra szimpatikus, tudom, hogy ti utáljátok. Én bírom, tudom. Én a lapkelt én nőttem föl. De annyiban viszont a Robival egyetértek, hogyha az elit érdekeivel szembe menve teszi meg ugyanezt, tehát, hogy olyan helyzetekben is kockáztat, amikor Amikor kockáztatni lehetett volna, akkor azt mondom, hogy lehet, hogy egyel magasabb polcon lenne a számomra. Egyébként, ha már napkelte, ott azért ki voltak osztva a szerepek, tehát volt a negédeskedő, jóságos riporter. Lakatékároly vasárnaponként. Jó, hát lakatékároly az minden egyes vendégének úgy benyalt, hogy annak az már annyira ízléstelen volt, még akkor is, ha kedvelted az illetőt, mert te magad feszengtél, meg az illető is feszenget. Hát tulajdonképpen a Weiser Alinda soha nem jöhetett volna létre lakatékároly Károly nélkül, ahogyan Friderikusz általában hivatkozott a szponzorokra. Tehát a Lakatté Károlyi hagyatékot a Weiser Alinda vette föl, és ugyanazon a színvonalon folytatta tovább. Tudok egy ellenpéldát azért Lakatté Károlynál. Zambó Jimmyvel beszélgetett, és a YouTube-on ugyanúgy elérhető ez az interjú, amiben hát felteszi neki azt a kérdést, hogy hát figyelj Jimmy, te nem vagy valami szép ember, nem? Mégis imádnak a csajok, de hogy lehet, hogy nem vagy szép, hát te is néztél már tükörbe, hogy mit gondolsz erről, és Jimmy nem nagyon érti ezt, hogy hát figyelj, én egy kam vagyok, egy férfi állat, és én szerintem rohadt jól nézek. Tehát nagyon, nagyon szépen eltereli a témát, de egyébként egyetértek, hogy Lakatté Károly az, amit televíziózás címén előadott, az nem egy riporteri tevékenység. Kíváncsi lennék, hogy Lakatté Károly melyik focistához hasonlította volna a Krassó Györgyöt. Na, még van néhány percünk Krassóra. Ha szellemi örököst keresünk, akár a mostani politikai rendszerben, vagy inkább úgy kérdezem, hogy Krassó és egy általa alapított párt, és tényleg a nulláról, a Nádor utcában, miközben kilóg a tökely, és Hály János ott, János? Elnézést. Hály Ágnes ott fekszik pucéren, János ne feküdjön a pucéren, akkor ilyen körülmények között létrehozható-e, garázs körülmények között egy hasonló párt, vagy akár egy olyan új politikai irány, egy új politikai szellő, ami valóban befuthat, bár ugye Magyar Péter úgy hivatkozik még mindig magára, hogy ez egy garázs kezdeményezés, és aktivisták azok, akik egyben tartják ezt az egész történetet. Szóval van-e szellemi örököse, és a mostani politikai klímában van esély arra, hogy befusson? Krassó György személye és példája mindannyiunkat kötelez. Hogyha egyszer még a mi életünkben megvalósul egy rendszerváltás, akkor Krassó Györgynek az örökségét kell fölvenni, az ő általa elejtett, 91-ben elejtett fáklyát kell újra a magasba emelni és vinni tovább. A mi felelősségünk, hogyha lesz még egy rendszerváltás a mi életünkben, az ne legyen úgy elcsalva, ellopva, elhazudva, mint ahogyan a 89-es rendszerváltás volt, és a Krassó György kell, hogy legyen az a világító torony, amelyik bevilágítja nekünk az utat. Ja, csak mennyivel jobbak jártak, hiszen Václav Havel nagyjából Göncz Árpád és Krassó György keveréke volt. Igen, mondhatjuk.